राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 8 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा भीनासर। राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। अंदर बहिष्ठ तक सर्वव्याप्त नारायण स्थित बाहर भीतर सब जगह परमात्मा है। परमात्मा के साथ हमारा खास संबंध है। संसार जाता संबंध नहीं है, मानव संबंध संसार साथ है और वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है। और कृष्ण सब परमात्मा का अंश है, संसार में साथ रहता ही नहीं, एक क्षण भी रहता है, यह आदम रहता है, अपनी धुन से बहता रहता है। परमात्मा का खास संबंध है, नजीक से नजीक का संबंध परमात्मा के साथ है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन से सुराशी ऐसे संबंध को जानना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। अध्यास शरीर के साथ में हो जाने के कारण शरीर अपना नहीं दिखता है, शरीर अपना नहीं हो 84 लाख चूर छोड़ी तो एक एक अपना 84 लाख चूर छोड़ी तो ये शरीर ये अपना कैसे हुआ, ये भी ऐसे ही छूटेगा जैसे दूसरे से छूटे। सब छोड़ गए एक दिन आ गया फिर छोड़ दिया, ऐसे संयोग धारण कर छोड़ता है तो शरीर तो सदा ही छोड़ता रहता, निरंतर छोड़ता निरंतर, संसार छूटे बिना एक क्षण भी नहीं रहता। और ये अपना मानता है कि बराबर क्यों नहीं होती छोड़ता जाता, ये खास भ्रम है, खास खास ये गलती है। इस गलती को सुधार दिया जाए तो बहुत लाभ है, बहुत लाभ की बात है। शरीर हरदम बदलता है, तम हरदम बदलता जाता है, हरदम ही कोई क्षण नहीं जैसे बदलता था वो, और आप बदलते हो ही नहीं, आप हो के वो सही बदलता है, आपका साथी सही है और सबसे साथी अपना शरीर मालूम होता है। अरे सब छूटेगा, शरीर पेट में बना, माँ के पेट में बना है और सब छोड़कर जाएंगे, बनाई भी यहाँ छोटेगा भी यहाँ। सच्ची बात वो ही मानते अपना मानते अपना, ये सच्ची बात नहीं है, सच्ची बात नहीं है, अपना शरीर नहीं है, शरीर यही बड़ा है यही छूट जाएगा, पक्की बात है। तो इस बात को स्वीकार कर ले तो ध्यान हो जाए, आनंद हो जाए, नहीं स्वीकार करने से दुख हो रहा है, इस बात के न मानने से दुख पा रहा है, बात नहीं है। अपना भगवान अपना रह करता सर्वश्रद्धा हृदय संविष्टा ईश्वर स्वरूप होता राम हृदय से संपूर्ण प्राणी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके भीतर परमात्मा न हो। वो सदा रहने वाला है, सदा रहने वाले से प्रेम करो आप, ये सदा रहने वाला ही है। संसारी चीज सदा रहने वाली बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक दो सब्जी ये बने नहीं है, ये सदा छोटे बदलता रहता है। फिर भी इन अपना पाना है, शरीर अपने धरतिया नहीं है, हरदम बदलता है वो शरीर, और आप कभी बदलते नहीं तो आपकी जाति से बिल्कुल विरुद्ध है, आपसे बिल्कुल विरुद्ध है, शरीर बंद बदलता है। जिसका त्याग करना है उसका त्याग हो रहा है, जिसको पकड़ना है वो विद्या विद्या विद्यमान है। शरीर त्याग निरंतर हो रहा है, जितनी जितनी उम्र आई है इतने मर गए, सब उतनी उम्र कम ही होगी। आपकी उम्र में से खर्च हुआ वो जो दिन आए अभी तक, वो उम्र में से आप खर्च हुआ है, वो तो नहीं है। इतनी उम्र में खर्च हो उम्र खर्च हुआ, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु जितना आया उतना तो मर ही गए, उतना तो संसार छूट गया और एक दिन पर छूट जाएगा। गई तो दिया नहीं, वो खटके इतने लगे लगे खटके और सभी भरने आती है, भर जाती है या सभी तो कूट रही है, भरने आती नहीं असली काम करना चाहिए। असली काम अपनी मुची अपना कल्याण है, संसार इतने कहते काम है असली नहीं है, असली नहीं है, नकली है, नकली सब और कर दो तो निकाल दो फल नहीं पड़ता। संसारी काम बहुत कर गई है तो कुछ नहीं, नकली है तो अपना काम बढ़ा गया तो रसोई तो अपना काम बढ़ा दे, अपना काम बढ़ा रहा है, संसार कामों में लगा हुआ है, थोड़ी के संग्रह करते है जो साथ में नहीं करता उन चीजों से करे, रात दिन उनमें लगा है जो साथ में खोटी एक साथ चलेगी नहीं, उन चीजों को इकट्ठी करता है, ये सोचता नहीं कि ये साथ चलेगी क्या, खर्च करने में संकोच करता है, इकट्ठी करने में आराम देता है, ऊंधी बातें ऊंधी। पैसा आपके काम पे खर्च करता आएगा, दूसरे काम पर भी खर्च करने से ही आएगा, वो खर्च करने में कर्जूसी करते है, संग्रह करने में तत्परता रहती है, उनकी बात अच्छी रहती है, उनकी बात अच्छी लगे पाया कार्य वो नहीं होगा, आप सुनता नहीं हो, भगवान को याद ये सब सोचने का है, नहीं तो सोचने का है। संसार साथी संस्वार्थ है, आपके साथ ही चीज नहीं है, आपके काम आना नहीं है। भगवान में ले जाओ, हमारा खास स्थान है मुंबई वास, ईश्वर जीव विदासी वो सदा अपना है, सदा अपना संसार अपना है ही नहीं, है ही नहीं, उसको अपना पता है, अपना परमात्मा है उसमें याद ही नहीं है। परमात्मा की दी हुई चीजों को धुलता है, परमात्मा को नहीं मानता, अरे भाई उसकी दी हुई सब चीजें वो मालिक है, वो अपना है, वही बार सोची अपना है, उनको अपना मानो, भगवान अपना, मेरे भगवान मेरे है, मेरा भाई ने बात बहुत सच्ची कही है, मेरे तो गर्दन को दूसरा न कोई, मेरे तो गर्दन को बात दूसरा न कोई, जैसे मोर मुगर मेरे पति सोई, मेरे तो गर्दन को बात दूसरा, सच्ची बात कही उसने, यही तो बाबा तो मान नहीं आए, मेरा तो गिर रहे गोपा, मेरा तो गिर रहे गोपा, वो अपना है, संसार अपना नहीं है, बड़ी आश्चर्य की बात है, सच्ची बात तो मानते नहीं, सच्ची बात हो रही बात, सच्ची बात तो मानते, उनकी बात को मानते, विनाश का वे विपरीत विपरीत बुद्धि हो रही है, अपना है उसको अपना नहीं मानते, अपना नहीं है उसको अपना मानते, अपना नहीं उसको मानते, ये बुद्धि कब शुद्ध होगी, ये शुद्ध हुए बिना शांति नहीं मिलेगी, दुख बढ़ते ही रहे, शरण देव पूछा तुम्हारा परिचय क्या है, कि शरीर तो निरंतर मौत में रहता है, मैं अवरोध में रहता हूं, तब मौत में मैं सदा अमरता में रहता हूं, ये हमारा परिचय है, सबका परिचय यही है, सबका शरीर मौत में रहता है, सब अमर है, परंतु अमरता का अनुभव नहीं करते, अनुभव नहीं करते, सच्ची बात यह है, हम ईश्वर के अंश है, शरीर प्रगति का अंश है, प्रगति बदलती रहती है, ईश्वर बदलता नहीं, ईश्वर का संबंध सच्चा है, वो टूटेगा नहीं, वो टूट सकता ही नहीं और ये टिक सकता ही नहीं, ऐसा क्या समूह टिक सकता ही नहीं, परमात्मा संत बदल सकता ही नहीं, वो सदा साथ है, कृपा नाथ कृपा कर भगवान का संबंध ममई मानसो जीव लोग जीव सनातन अनाधिकार से ये बात आता है सोनाया में बहुत ढेर दो बहुत सुनने के लिए भी नहीं मिलती सब आदमियों को सुनने के लिए भी नहीं मिलती इतनी दुर्लभ है बात वो सुनने को मिल जाए तो समझो कि बड़ा भाग्य है सुना या भी बहुत देर हो न समना या भी हम भगवान के हैं भगवान हमारे खास हम अपने परम पिता है खास हमारे ये चेत कब होगा ये होश कब होगा अभी अभी मौका है अभी मौका है समय चूक फिर कहा बनता है कहा बरसा जो किसी रुका नहीं अभी अगर समय चूक गया तो अब समय अभी समय है यही समय है इस शरीर में ये विलक्षणता है अलौकिकता है विशुद्धता है इस शरीर से आप इन बात को तय कर सकते हमारा कोई नहीं है इस शरीर में यही विलक्षणता है और शरीर में मिलेगी नहीं ये नहीं मिले देवताओं में नहीं मिलेगी पशु पक्षियों में नहीं मिलेगी भेद पिशाचों में राक्षसों में नहीं मिलेगी खास बात यह है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी भगवान सदा अपना है सदा वो सदा साथ रहते हैं नहीं मानते हैं शरीर साथ में रहते ये तो बहता है बहता है बाल गुणा था वो बह गया जवानी बह गई ये वृद्धावस्था बह जाएगी धनवत्ता भी बह जाएगी दुर्धता बह जाएगी बीमारी बह जाएगी श्रद्धा बह जाएगी सब बैठ वाली रहने वाला ही है एक परमात्मा है सब विराजमान है सर्वेश ज्ञान भगवान अपना है और कोई अपनी नहीं है माया के मोह ने ऐसी डाली हुई है जो संसार को अपना मानता अपनी कोई चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में भी कोई चीज अपनी नहीं है अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिभा कोटि कोटि ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में तिलचित चीज भी अपनी नहीं अपनी आई और भगवान पूरे पूरे अपने भगवान पूरे पूरे भगवान पांत्याय नहीं है सेवा नहीं है पूरे पूरे माँ होते पूरी पूरी माँ मेरी ऐसे भगवान मेरे मन में बात आती है, ये कौन सुनाएगा? इस बात को कब मानोगे, किसी तरह से मानोगे? कोई मानते नहीं हो। कभी मानो इस बात को माननी पड़ेगी। हमारे केवल भगवान है, वेदों के तरह उपहार दूसरा न कोई, ये सच्ची बात है। आज मानो, आज मानो, वर्षों बाद, वर्षों बाद मानो, अंत में ये बात माननी पड़ेगी। दूसरा कोई साथ रहेगा नहीं, भगवान साथ छोड़ते नहीं। इसको पकड़ो पड़े अपने, मेरे भगवान मेरे है, भगवान भगवान अपने भगवान मैं भगवान सो भगवान इसमें मम्मी यो निर्माण तस्म समवस्त्र उतारा केवल मानना पड़ेगा भगवान मेरे समझ में नहीं आएगी मानना पड़ेगा समझ सकते नहीं पिता को कैसे समझेंगे पिता बना उस समय में अगर सही था ही नहीं माँ बनी उस समय सही था वो भी बात याद नहीं है तो पिता की बात कैसे बनोगे नहीं बन जाएगी भगवान ने यही कहा अब आगे नहीं देवा सर्व प्रकार से मैं आती हूँ अब उस प्रकार को जानेंगे सिवाय मानने की कोई वो नहीं है मानने के प्रबल प्रधान है अपने को अपना हुआ तो अपना बेटा पिता है जैसे हुआ प्रबल प्रबल नहीं होती मेरे तो अंदर गोपाल प्रबल नहीं होती इस रहस्य जीव विनाशी कोई उपाय बताओ आप बताओ कोई उपाय कैसे करें उपाय बताओ कैसे करे भगवान है अपने भगवान ये दी हुई चीज को तो अपन नहीं मानते भगवान को अपना नहीं मानते वास्तव में भगवान अपने चीज तो मिट जाएगी चीज उठा भगवान अपना अपना मिटेगा ही नहीं कभी मिटेगा कभी मिटेगा ही नहीं मूर्तियां संभवंतिया जितनी मूर्तियां होती है जितने शरीर होते हैं तब ब्रह्मी आम बीज पिता सबका बीज देने वाला मैं हूं ऐसा अपना है आम बीज पदा पिता मूर्तियां संभव दिया जितनी मूर्ति जल दर थल दर दमसर उपस्थित रहे तो वो तो असंभव थिया देव ने राम भेजा पिता असली बात है असली हिम्मत कर गया मान लो केवल स्वीकार हम भगवान के हैं। भगवान ने स्वीकार किया हुआ है अपनी तरफ से स्वीकार करना बाकी है। भगवान ने तो मान लिया सब हम प्रिय सब हम बताए वे बताए सब प्यारे परंतु आपने मानने काम चलेगा भगवान के मानने से काम नहीं चलता कभी मानो मानना पड़ेगा कभी मानो मानना ही पड़ेगा तो फिर आज ही मान लो अंत में मानना तो पड़ेगा ही तो फिर देखियो करो फिर देखियो अंत में मानना तो पड़ेगा मान भी ना स्वीकार होगा नहीं ये सच्ची बात है स्वीकार करो आज निहाल हो जाओगे ठिकाना आ जाओगे नारायण नारायण नारायण नारायण सुनो भाई।